بسم الله. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم مرغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري. اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار. واحشرني مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار. Rabbim, Kur'an'ı hak ile indirdin, o da hak ile indi. Kur'an'a karşı rağbetimi, sevgimi, hevesimi kocaman eyle ya Rabbi. Kur'an'ın gözüme nur, gönlüme sürur eyle. Kur'an ile tescin eyle ilim Allah'ım. Kur'an ile tecmil eyle yüzümü Allah'ım. Kur'an ile takviye eyle beni, bedenimi Allah'ım. Geceler ve gündüzler boyu itaat üzere Kur'an okumayı nasip eyle Allah'ım. Mahşerin dehşetinde beni ve sevdiklerimi peygamber ve sevdikleriyle beraber eyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم المفسدين الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله تواب رحيم. هو التواب. وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. مؤمنlere müjdeler olsun. Elhamdülillah. Biz müminiz. Âmentü billah ve melâiketi. İnanılması gereken şeylere şeksiz, şüphesiz iman ettik. İman edenler de kardeşimiz olduk. Biz müminiz, müminleri de Kur'an-ı Kerim sürekli müjdeliyor. Rabbim şu yukarıda sayılan sıfatları taşıyan müminlerden etsin diye de önce dua ediyoruz, sonra da gayret edeceğiz inşallah. Nedir o sıfatlar? Birinci cümle, ettaibun, tevbe ederler. Bir günah işledikleri zaman günahın üzerinde sevinç çığlıkları atmaz da peşinden pişmanlık duyup tevbe ederler. Elhamdülillah biz böyleyiz. Hiç kimse var mıdır ki şurada, burada, orada, şurada, burada yani. Ben günah işlesin, sonra günahının üstüne bir de mutluluk yaşasın. Böyle bir şey olmaz zaten. Günahın üzerine mutluluk yaşandı mı, o zaman orada İslam yok olur, Allah muhafaza. Günah mümin için var olan bir şeydir. Varsa günah peşinden olması gereken şey budur işte. Ettaibun. Küllü beni Adem'e hattâûn ve hayrul hattâîne ettevvâbûn diye bir hadisi çocuklara öğretiyoruz hadis derslerimizde. Her Adem'in çocuğu hata işler. Hata işleyenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla hata işleyen müminleri itmek yerine hata eden kendimiz olunca nasıl ki tevbe edince af edileceğimizi umuyoruz. Hata eden Müslüman da tevbe ederse af edilir diye umut edelim onun adını ve onun tevbe etmesini sağlayalım. Dua edelim yani hata eden müminlerin, mümin kardeşlerimiz tevbe ederek ıslah olsun. Biz de öyle olalım, onlar da öyle olsun. Ettaib. Üzerinde çok konuşulması gereken şeydir ettaib. Biz Rabbimizin affını sadece kendi günahlarımıza hasrediyoruz. Böyle bir uyanıklığımız var bizim yani. Ben en büyük günahları yaparsam Allah beni affeder kardeşim. Allah beni affeder. Ama Müslüman bir kardeşim ufacık bir günah işlese Allah onu affetmeyecek. Asla affetmeyecek. Çok çok acayip bir şey. Niye? Senin kocaman kocaman günahlarını affeden Allah onun küçücük küçücük günahlarını niye affetmeyecek? Burada gizli bir bencillik var. Gizli bir kendini övme var. Gizli bir ben var burada. Allah'ın affediciliğini sadece kendi günahlarıma ben eğer tercih edersem, arz edersem burada çok ciddi bir hatam var demek. Onun için bütün Müslümanların tevbekar olabilmeleri için olacaklarına bir inancımız olmalı. Olabilmeleri için de duacı olmalıyız inşallah. Ettaibun, birinci vasfı buymuş, müjdeyi hak eden müminler. İkincisi, el-abidun, ibadet eden müminler. İbadet, kardeşler, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım oluyor. Allah Zariyat Suresi'nde. İbadeti böyle sanki oruç, namaz gibi değerlendirirsek bu eksik bir değerlendirme olur. Doğrudur. İbadetler bunlardır da fakat sadece bunlar değildir. Bizim her halimiz ibadettir aslında. Aslında bizim her halimiz ibadettir. Şu anda camideyiz, ibadet halindeyiz. Peki camiden dışarı çıktığımızda gene ibadet halindeyiz. Sokakta yürürken gene ibadet halindeyiz. Evet. Ya ibadetin içinde ya ibadetin dışındayız. Şimdi mesela burada Kur'an yerine başka türlü şeyler yapsak günah olur değil mi yani? Şurada biz Kur'an okumak için toplandık. Ben burada şimdi son model şarkıları söylesem başlasam bir de oynamaya caminin içerisinde. Bu olmaz ya. Günah olur kardeşim. Değil mi? İbadetin dışında bir durum olmuş oldu. Camide böyle olunca böyle oluyor da dışarıda öyle olunca gene aynı. Her halimiz bizim ibadettir. Dolayısıyla bir Müslüman 24 saatini ibadete dönüştürebilir. veya 24 saatini ibadetin dışına dönüştürebilir. Bu bizim elimizde olan bir şey. Hayatı rehberimiz olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği ölçüler içerisinde yaşamaya çalışırsak o hayat bizim için ibadet olur. Tuvalete gitmek ibadet olur. İşte sağ ayağınla değil de sol ayağınla gireceksin. Sağ ayağınla çıkacaksın. Girerken bir duası var, çıkarken bir duası var. Becerikli onları okursun. Tefekkür halinde olursun. Ya tuvalette ne tefekkür yapacağım hocam? Oo, ne tefekkür yapacaksın ki tuvalette? O kadar çok tefekkür lazım ki tuvalette. Allah senin o yediklerini senden dışarı çıkarmayacak, çıkaracak o mekanizmayı bozuverse Allah muhafaza. Hem küçük abdest hem büyük abdest. O mekanizma bir bozuluverse ne yaparız? Tefekkür en çok yapılacak yerdir tuvalet yani. Tabi tuvaletin içinde Allah elhamdülillah diyemezsin ki. Dışarıda onu yapacaksın. Dışarı çıkın hemen aklımıza geliyor zaten. Elhamdülillahillezî ezhebe annim eda ve afâni. Yani bu tuvaletten çıkmanın peygamberce bir duası. Bana eziyetleri benden giderip de bana afiyet veren Rabbime hamdolsun diyorsun o duada. Hakikaten böyle değil mi? Hakikaten Rabbin senden o eziyetleri çıkarıp da sana afiyet vermiyor mu? Elhamdülillah. Abidun. Bunun da üzerinde saatlerce konuşsak değerli. El-abidun, el-hamidun, hamd eden kullar, müminler, hamd eden müminler. Mümin olmanın zaten özelliklerinden biridir ki hamd edeceksin. Eğer hamd etmezsen şükür de etmemiş olursun. Bir insan şükretmedi mi, hamd etmedi mi Rabbini, yaradanını tanımış olmaz ki, onun nimetlerini bilmiş olmaz ki. Onun nimetlerini ve bize olan iyiliklerini anlamamız için dilimizden onun adına bir hamd çıkması lazım. Onun için biz her fırsatta elhamdülillah diyoruz. Su içiyoruz elhamdülillah bitiyor bitince. Yemek yiyoruz bitince elhamdülillah diyoruz. İşte namaza başlıyoruz elhamdülillahi rabbil alemin diye başlıyoruz. Hayatımız bizim hamd ile geçiyor şükürler olsun. Bu Allah'ımızı tanıdığımızı ve onun tecellileri karşısında daima boynumuzun büküldüğünü anlatan bir sıfattır yani hamd eden. Hamid, hamd eden müminler. El-hamidun es-sâihun. Sâihun iki manada. Bir oruç tutanlar manasına da geliyor ki biz şu anda onu yaşıyoruz elhamdülillah. Rabbim kabul etsin bizden. Bir de seyahat eden anlamına da geliyor. Seyahat yani dolaşan. Allah'ın böyle Kur'an'da bize çok emri var. Yani yeryüzünü dolaşın, Allah'ın ayetlerini inceleyin, Allah'ın eserlerine bakın diye bize Cenab-ı Hakk'ın bu konuda ciddi bir talimatı var yani. İnsanlar mesela Avrupalılar çok seyahat ediyorlar. Fakat onların Allah inancı olmadığı için onlar basit sadece dünya ve görseller için. Sultanahmet'in kaç tane minaresi olduğunu, kaç tane boğum olduğunu, kaç tane çinisi olduğunu ben İstanbul'da doğma büyümeyim ben bilmem ama bir İngiliz bilir bunu yani. Gelir orada notlar alır bilmem ne alır bunu. Bu iyi bir şey midir? Bir taraftan iyi bir şeydir yani. Kendi çapında iyi bir şeydir. Ama ideal bir şey midir? Hayır, ideal bir şey değil. İdeal olan gezdiğin yerlerde Rabbinin eserlerini görebilmendir. İdeali budur. Her baktığında Rabbini görebiliyor musun? Sultanahmet'i bakınca mimarını görmek hoş bir şeydir de, mimarına hayran olmak hoş bir şeydir de. Boğaz'ı gördüğün zaman Boğaz'ın mimarı kimdir? Kim yapmış? Konstantin zamanında bir mimar yapmış o boğazı. Bir tarafı Marmara olmuş, bir tarafı Karadeniz olmuş. Tam o aradan bölünmüş. O aradan o sular gidiyor, geliyor aşağı. Boğazın kenarında oturmak çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Boğazı anlayıp da onun mimarını takdir edebilmektir büyük olan. Ciddi bir şey olan. Yani dolayısıyla gezerken o gezdiğin yerlerde göreceğin her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu dediğin zaman o gezmek senin için faydalı bir gezmek haline gelir. Mümin olursun, böyle bir mümin olduğun zaman müjdeyi hak edersin. Ve beşirin müminin diyeceğiz en son. Es-sâihûn, er-râki'ûn, rükû eden müminler, es-sâcidûn, secde eden müminler. İşte beş vakit namazı kılarak biz bunu uygulamış oluyoruz. Terkinde de bu özelliğimiz bizden kaybolmuş oluyor. Bayramdan bayrama yapılan rükûlar rükûdur. İnkar etmiyoruz ama bizi buraya sokacak rükû değildir onlar. Cuma'dan Cuma'ya Müslümanların yaptığı rükûlar rükûdur, inkar etmiyoruz. Yani iyi bir iş yapıyor Cuma'dan Cuma'ya. Hiç kılmamak da iyidir tabii ama yeterli midir? Maaş almak için yeterli midir? DAF'a gitseniz, DAF size bir program sunuyor. DAF fabrikası var ya, burada DAF diye onu misal veriyor. İstanbul'da olsaydık başka fabrika misal verdi. Burada o gidiyor yani başkası. Veya Philips'e gitseniz. Philips size diyecek ki, işte buradan maaş alabilmen için şu kadar zaman, saat çalışman lazım. Sen desen ki, yok kardeşim, ben senin teklifini kabul etmiyorum. Ben kendim sana bir teklif sunuyorum. Sadece haftada bir defa gelelim, bir saat durur gidelim. Ama devamlı gelenlerin aldığı ücreti de alıyor. DAF'ın, Philips'in müdürü muhtemel ki şöyle diyecek. Arkadaşa kapıyı gösterin. Arkadaşa kapıyı gösterin. Bu kadar basit. Sen cuma namazı kılarak beş vakit namaz kılan müminlerin aldığı ücreti almayı düşünüyorsan sana diyecekler ki kapı şurada hadi güle güle. Yapamazsın böyle bir anlaşma. Böyle bir anlaşma yok. Ne deniliyorsa sana, mümin olarak ne deniliyorsa sana onu yapacaksın. Bu niyet İslam deniliyor bak. İslam kuruldu, temellendirildi, bina edildi. Ala hamsin, beş şey üzerine temellendirildi. Bir, kelime-i şehadet söyleyeceksin, söylemezsen olmaz. Mümkün değil. Sen böyle bir kuruma girebilmek için ilk yapacağın şey o kuruma olan bağlılığın. Ben buraya bağlıyım diyeceksin. Onu bir kabul edeceksin. O kuruma bağlı olduğunu kabul edeceksin. Sonra o kurumun sana göstermiş olduğu plan ve projeye, oradaki esaslara uyacağına söz vereceksin ve onu uygulayacaksın. Bir kere sohbet ederken bir camide sohbetten önce bir iş yerinde tuvalete gittim. İşte abdest vesaire affedersiniz. Tuvalete gittim, baktım adam tuvalete talimat yazmış ya. Duvarda tuvalette işte şunu yap, sifonu şöyle çek, bunu böyle yap. Aha. Adamın tuvaletine giriyorsun, bir sürü talimatla karşılaşıyorsun. Sonra ben orada vaaz ederken dedim ki ben bir yerde abdest değiştirmek durumu oldu. Ben oradan çok vaaz çıkardım dedim kardeşlerim ya. Adam dedim bir tuvalete girmemize müsaade ediyor ama bir sürü talimat veriyor bize. Böyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şunu yap, bunu yap. Peki sen bir tuvalete girince bu kadar talimatları yapmak zorundasın da şu dünyanın tuvalet kadar değeri yok. Buraya gireceğiz, Allah bize hiçbir talimat vermeyecek mi yani? Böyle şey yok. Er-râki'ûne s-sâcidûn. Rükû edenler secde ederler. Bunu uygulayabilmek için beş vakit namazlı olmamız lazım. Ha artısını yaparsan o senin güzelliğin. Beşe beş katalım diyoruz değil mi? Teheccüd kılalım, işrak kılalım. İşrak için size söz söylemeye yüzüm yok. Teheccüd için şu sıralar söyleyebilirim. Çünkü Ramazan dolayısıyla nasıl olsa kalkıyoruz, kılıyoruz. Aman kılın arkadaşlar. Teheccüd bak evde zaten sahura kalkıyorsunuz ya. Vallahi kılın. Yani. Belki beş vakit namazdan sonra defterinizde gördüğünüz zaman en çok mutlu olacağınız namaz teheccüd namazıdır. Çok güzel bir namaz. Geçin odanızda bir köşeye. Karanlık da olsun hafif. Orada namazınızı kılın. Rabbinizle baş başa. Çok güzeldir. Allah tadını tattırmayı nasip eylesin. Amin. Bir de el amirune bil ma'ruf ve nahun anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Yani sen iyi taraftan olacaksın her zaman. Kötü taraftan olacaksın. Kötü seni rahatsız edecek. İyi hoşuna gidecek. Çocuğun iyi bir şey yapıyorsa onu ona aferin diyeceksin. Kötü bir şey yapıyorsa işte dün akşam söyledik yani adam çocuğu kötü yollarda adam hala aferin oğlum sen genç adamsın sana yakışır böyle. Yürü seni kim tutar? Diyor yani çocuğunu kötüleştirme. Böyle şey olur. Mümin iyiden memnun olacak. İyiden. Kötüden memnun olamaz. Kötü olduğu zaman üç aşamalı bir müdahale şekli olmalı kötüye. Ya eliyle müdahale edecek, ya diliyle müdahale edecek. Eğer bütün bunları yapamıyorsa kalbiyle müdahale edecek. Ben şu ayin tövendeki bütün çirkinliklere karşı kalbimde bir ikrah duyuyorum. Duymam lazım. Yani bu şimdi ayin tövendeki kötülükleri benim elle kaldırmam mümkün değil. İşte dille söyleyebildiğim kadar imkanım oldukça söylerim. Ama onun ötesinde ne kadar kötülük varsa hepsine kalbimle mesafe koyuyorum. Kendi kalbimle araya bir duvar örüyorum diyebilmem lazım. El aminune bil maruf nahun anil münker. Çok, o da çok geniş kapsamlı. Yani bu cümlelerin tabii hepsini içini doldurursak neler söylenir yani, neler neler. Vel hafizune li hududillah. Son cümle de Allah'ın hududunu muhafaza ederler. Devletin hududunu muhafaza etmek nasıl ki vatandaşlık görevimiz ise Allah'ın hududunu muhafaza etmek de dindarlık görevimizdir. Allah'ın memleketimizde hududu çiğnendiği zaman düşman işgalinde biz bundan mutlu olur muyuz? Olmayız tabii. Rahatsız olur. Niye korunmadı bizim ülkemiz? Asker uyuyor musun sen? Hemen böyle tepki veririz. Nasıl ki vatanımız korunmayı hak ediyorsa dinimiz de korunmayı hak eden bir dindir. Allah'ın hududu vardır. Allah'ın hududu Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bize geniş geniş anlatılır. Miras bahseder Allah'ımız, ondan sonra der ki tilke hududullah. Boşanmaktan, evlilikten bahseder Kur'an'da, der ki tilke hududullah. Bunlar Allah'ın hudududur. Ve men yetaadde hududallahi, Allah'ın hududunu çiğnediğin zaman fakat zaleme nefse, kendine zulmetmiş olursun. Allah'a bir şey yapamazsın ama kendine zulmetmiş olursun. Ne olur? O hududu açtığın zaman mayına basarsın, gümlersin. Sen eder olursun. Tamam. Allah'ın hududunun kenarlarında mutlaka mayınlar vardır. Mayınlara bastığın zaman paramparça olur. Bu mayınlar her zaman patlamaz. Böyle basarsın geçersin, basarsın geçersin ama alışkanlık yapar, öldüğün zaman hepsi birden patlar, helal olur. Allah muhafaza. Yani ölene kadar mayına bastırmazsın, bir şey olmaz, o olur, tekrar tamir olur vesaire de Allah korusun. Bütün bunları yaptığın zaman ey mümin, bunları yapan müminlere ve beşiril müminin, böyle müminlere müjdeler olsun diyor Rabbimiz. Allah bizi de onlardan eylesin inşallah. Ne olacak şimdi? Ağzımız kurudu. Su da vermezsiniz. Sizde şimdi hiç merhamet yoktur. Korkmamış. Hayırlısı. Allah'ın yardımcısı. Estağfurullah. Bu ayetlerden sonra bize çok sorulan bir şey var. Onların cevabı bu ayetlerde. Yani babası kafir olarak ölmüş bir insan diyor ki ben babama dua edebilir miyim? İşte bu ayetlere bakacaksın. Edebilir misin, edemez misin? Ve ma kâne istiğfâ, ma kâne lin nebiyyi vellezîne âmenû. Hiçbir peygamber için ve iman edenler için uygun değildir. En yestâfirû lil müşrikîne, müşrikler için dua etmeleri, istiğfar etmeleri. Allah'ım şu Ebu Cehil'i affeyle ya Rabbi. İstiğfar budur yani. Onun adına af dilemek demektir. Allah'ım falan işte adamı affeyle ya Rabbi. Eğer o kafir ise ona af dileme şansı kim bilir yok. Nerede kalmış? Adam gidiyor hacca, işte sevdiği bir imansız için tavaf yapıyor. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Bu çok netameli bir durumdur. Hiçbir peygambere ve hiçbir mümine, mümin olmayan bir müşrik için istiğfar etmek, onun adına dua etmek, velev kânû ulî kurbâ, en yakınları bile olsa, ayetin devamında, min bâdi mâ tebeyyene lehum ennehum ashabun cehennem, ne zaman ama? Onların cehennemlik oldukları kesinleştikten sonra artık bitmiştir, dua edemez. Dünyadayken dua edebilirsin. Nasıl dua edebilirsin? İstiğfar için değil de hidayet için dua edebilirsin. Ya Rabbi babama hidayet nasip eyle. Ya Rabbi böyle ölmesin. İmansız ölmesin. Ya Rabbi imansız ölürse ebedi cehenneme gider. Ben buna nasıl dayanırım? Ya Rabbi babama çok böyle hep dua. Kıyamete kadar et. Sıkıntı yok. Ama artık iş bitti. Kafir olarak öldü. Tescillendi. Cehennem ashabı oldu. Belli oldu. Artık yapamazsın. Ya bu da acayip bir durumdur. Allah böyle imtihanlardan bizleri muhafaza eylesin. Elhamdülillah temiz bir anne, temiz bir baba, mümin bir aileden, mümin bir çevreden doğmuş olmak da Allah'ımızın bize çok büyük bir lütfu, bir ikramıdır, bir nimetidir. Bunun için de Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Çevremizde öyle güzel insanlar var. Aile, hoca, aile okumuş, evlatlarını da öyle yetiştirmeye çalışıyorlar. böyle bir aile, o ailede olmak gerçekten büyük bir nimettir yani. Tamam mı? Hocam bu bir hoca var da babası namaz kılmıyor diyor, kafir diyor, diyebilir mi? Namaz kılmayana böyle direkt biz demeyi uygun bulmuyoruz. Kendimiz de camide demiyoruz işin açıkçası. Ama namazı inkar ediyorsa, yani namaz kılmayı küçümsüyor, inkar ediyor, namaz kılmakla alay ediyorsa öyledir. Fakat o çocuğun böyle kabadayı bir şekilde öyle söylemesi, babasına öyle hakaret eder diye söylemesi, daha önce ana baba iyiliği konusunda konuşmuştuk onu, öyle davranması uygun değil. Öyle dememeli, dua etmelidir yani. Dua etmelidir ona. Hele babasının yüzüne karşı sen kafirsin, işte namaz kılmıyorsun filan gibi onu rencide edecek tavır ve davranışlardan zinhar uzak durması lazım. Anne baba kötü bile olsa onun kötülüğünü söylemek evladı olarak bize düşen görev değil. Anamıza babamıza daima iyi davranmak, onlar ne kadar kötü olsalar bile iyi davranmak bizim üzerimize boynumuzun borcu olan görevlerdendir. Onu daha önce konuşmuştuk. Estağfirullah, bismillah. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إن إبراهيم لأواه حليم فما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطرون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين فلا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة فاعلموا أن الله مع المتقين فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا nefsen ile ribsihim ve la tuvehum kafirun. Eve la yeravne ennehum yuftenune fî külli âmin merraten ev merrateyni thumme la yetubune ve la hum yeddekkavun. Ve izâ mâ unzilet sûretun nazara ba'duhum ilâ ba'd. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 6 Nisan 1980 Isparta 40. Piyade Alayı'nda asker olarak görev yapıyorum. İşte 1-2 ay geçti, iyice bunalımlara girdik filan. Rahmetli babam beni ziyarete geldi. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Amin. Ona çok daraldığımı, çok bunaldığımı söyledim. Dedi sana bir ilaç söyleyeyim mi? Söyle dedim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşi azim. Son cümlemizdir o. Son ayettir aynı zamanda. Berat, Tevbe suresinin son ayeti. Hasbiyallahu, oradan başlayalım. Fe in tevelle fekul, o başka bir şey. Hasbiyallah'dan itibaren daraldığın zaman gönlün, sıkıldığın zaman bunu oku, Allah sana ferahlık verir. Hele hele sabahları 7 defa, akşamları mutlaka 7 defa oku. Sonra ben şu anda şimdi aklıma ne geliyor biliyor musun? Şu anda geldi. Bak bu ayeti çok konuştuk ettik ama belki bunu ilk defa söylüyorum. 30 senelik hocalık hayatımda. İlk defa bazı şeyleri söylüyoruz. Yani bu şeyin bereketidir. Kur'an'ın bitmeyen bereketidir. Şu anda geldi aklıma. Keşke bütün intihar edenler bunu bilselerdi de intihar etmeselerdi. Ya. Eğer bir insan bunalımlara düşüyorsa bunu bildiği zaman hiçbir bunalımı kalmaz Allah'ın izniyle. Nedir manası? Hasbiyallah. Allah bana yeter. La ilahe illallah. Ondan büyük, ondan başka ilah yok. Aleyhi tevekkeltü, ben ona güvendim. Ve huve rabbul arşi azim, büyük arşın sahibi, Rabbi odur. Böyle bir gücü hatırladığı zaman insanın, böyle bir kudreti hatırladığı zaman, aşamayacağı, geçemeyeceği bunalım mı var? Mümkün değil. Mümkün değil. Bunu tabii kullanılması gerektiği gibi, tavsiye edilen gibi kullanmayı bilmek lazım. Bir önceki ayet Peygamberimizin bize olan düşkünlüğünü anlatan ayettir. O iki ayet, son iki ayet incelenmeyi gerektiren, bütün ayetler öyledir ama hasreten incelenmeyi gerektiren ayettir. Peygamber müminlere ne kadar düşkündü? Biz de ona o kadar düşkün olmalı mıyız? Günde hiç olmazsa 100 defa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed diyebilmeli miyiz? Bunları işte okuyup anlamak lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilke ayatul kitabil hakim. Ekâne linnâsi aceben en evhayna ilâ racunin minhum en anzirin nâs. Ve beşşirin lezîne âmenû enne lehum قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إليه مرجعكم جميعا بعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما bima kanu yekfurun. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولم يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فإذا مس الإنسان الضر نضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون فيعبدون من دون الله ما لا يضرهم فلا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فلولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون فيقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك فجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فلا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فيوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون فما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فمنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون فمنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم لو كانوا لا يعقلون فمنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فيوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون فلكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فيقولون متى هذا الوعد لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستغرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجلون أثم إذا ما وقع آمنتم به أمم bir daha okuyorum hadi. Bismillah. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُونَ مَاذَا تَسْتَعْجِلُونَ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ بسم الله. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون فيستلمونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين فلو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به فأسروا الندامة لما رأوا العذاب فقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون إلا صار büyük bir şey yakar mısın? Odadan. Estağfirullah. Ela inne lillahi ma fis semavati vel ard. Ela inne ma'adallahi hakku ve lakinne ekserahum la ya'lemun. Hüve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turca'un. Ya eyyühen nasu kad ca'etkum mev'izatun min rabbikum ve şifa'un lima وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون فما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون فما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فلا يحزنك قولهم إنا الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يقسمون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. غني كلمesi gelince Harun babasının ismini buldu hemen fotoğrafını çekiyor. Tamam babanın ismi Gani değil ama Abdülgani. Allah'ın isimleriyle çocuklarımıza isim vereceksek başına mutlaka Abd kelimesini koymak adaptandır. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdüssettar, Abdüccebbar gibi yani hangi ismi tercih etmiş isen Allah ismi zaten mümkün değil olmaz kimseye ama Rahman koyuyorlar, Rahim koyuyorlar fakat başına mutlaka Abd kelimesi koymak lazım ki uygun olsun. Öbürü hatalı bir isim tercihi olmuş. Onun için ben Harun'un babasına hep Abdülgani dedim yani. Bu arada dün akşam bir torunum daha oldu, onun da müjdesini vereyim size hadi bakalım. Maşallah. Eyvallah. Yani Ramazan olmasaydı size bir tatlı verirdim ama. Cimrilerin böyle bir halleri vardır ya, Ramazan olmasa ben neler yapardım ya. Deseniz ya, o zaman madem verecek şimdi, iftardan sonra ver. Estağfurullah. Allah bütün evlatlarımızı hayırlı etsin. Evlatlarımızın doğmalarına, varlıklarına Allah bizi sebep etti. Cennetlik olmalarına da sebep eylesin. Estağfurullah. Bismillah. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إن أجري إلا على الله أمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وجعلناهم خلائف بسم الله فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا فلا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فلقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين فلا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون فلم جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلم شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله فيجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن لله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن ضل فإنما يضل عليها فما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم الفاتحة